dobór klocków Lego. Już od 34,99 za zestaw. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, poniedziałek, 8 listopada, jest 13. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Zbiera się rządowy sztab kryzysowy w związku z sytuacją na granicy z Białorusią. Za chwilę relacja naszej reporterki. Resort zdrowia zapewnia, że szkoły nie będą zamykane w związku ze wzrostem zakażeń koronawirusem. Ponieważ jest to dużo trudniejsze dla psychiki dziecka niż to, że podejmujemy to ryzyko możliwości zakażenia. Bank Centralny przedstawił raport na temat inflacji. Wysokie ceny utrzymają się na początku nowego roku, potem zaczną spadać. Zbiera się rządowy sztab kryzysowy. W posiedzeniu wezmą udział premier Mateusz Morawiecki, wicepremier Jarosław Kaczyński, a także szefowie resortów MSWiA oraz MON. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która jest przed siedzibą Ministerstwa Obrony, gdzie odbywa się posiedzenie sztabu. Agnieszko, powiedz, czego możemy spodziewać się po tym spotkaniu. W trakcie tego posiedzenia członkowie rządu omówią sytuację na polsko-białoruskim pograniczu. Jak wiemy z informacji przekazywanych od rana przez służby, do naszej granicy zmierza zorganizowana grupa migrantów. Według szefa, wiceszefa MSWiA Michała Wąsika może to być kilkaset osób. Ta grupa, którą dzisiaj żeśmy widzieli, to jest między 500 a 1000 migrantów, którzy zmierzali w stronę przejścia granicznego. Polskie służby tej sytuacji przyglądały się od kilku dni i wiedzieliśmy o tym, że w tym miejscu taka sytuacja nastąpi. Minister dodał, że polskie służby są przygotowane do działania. W stan gotowości postawiono zarówno Straż Graniczną, jak i żołnierzy. Wojsko wystawia 12 tysięcy osób. Są wśród tych mundurowych także terytorialsi. Od rana brygady o te, które są przy pograniczu z Białorusią, mają podwyższony stan gotowości. Ci żołnierze muszą być gotowi do działania w ciągu 6 godzin. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za relację. Wykorzystywanie migrantów przez reżim Aleksandra Łukaszenki jako taktyki hybrydowej jest niedopuszczalne. To stanowisko kwatery głównej NATO. Sojusz uważnie monitoruje sytuację i wzywa Białoruś do przestrzegania prawa międzynarodowego. Aktualne informacje dotyczące sytuacji na granicy znajdą Państwo na portalu polskieradio24.pl. O tej sprawie będziemy mówić też za kilkanaście minut w trójce do trzeciej. Szkoły nie będą zamykane w związku ze wzrostem zakażeń koronawirusem, zapewnia rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Jak zaznaczył, obecnie sytuacja epidemiczna jest inna niż w poprzednich falach i takie obostrzenia nie będą wprowadzone. Jeżeli chociażbyśmy spojrzeli na te obostrzenia, które mieliśmy w poprzednich falach, to tam wówczas zamykaliśmy szkoły. Teraz większość ekspertów jest zdania, że szkół nie można zamykać i szkół nie będziemy zamykać, ponieważ jest to dużo trudniejsze dla psychiki dziecka, jeżeli jest na nauce zdalnej, jeżeli jest odseparowane od otoczenia, od kolegów, znajomych, niż to, że podejmujemy to ryzyko możliwości zakażenia, znalezienia się w ognisku w szkole. Minionej doby zanotowano 7316 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarły 3 osoby. Na początku przyszłego roku utrzyma się wysoki poziom inflacji. Następnie stopniowo zacznie się obniżać, wynika z raportu opublikowanego przez Narodowy Bank Polski. Dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych Piotr Szpunar mówi, że ceną za uniknięcie załamania gospodarki jest silne odbicie popytu i właśnie wzrost inflacji. Podkreślił, że ubiegłoroczna recesja w Polsce w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej była płytka. Ta bardzo zdecydowana polityka fiskalna w zeszłym roku, no i również fantastyczne dostosowania po stronie przedsiębiorstw, bardzo elastyczny sektor przedsiębiorstw, silny, odporny, spowodowały, że nasza recesja była płytka, 2,5% zaledwie w porównaniu do chyba 6 w Unii, tak średnio. I na dodatek, czyli inaczej mówiąc, punkt startowy jest niezły, jest bardzo dobry. Z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w październiku inflacja liczona rok do roku wyniosła 6,8%. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu orzekł, że Polska musi podjąć szybkie działania w celu rozwiązania, jak stwierdzono, problemu braku niezależności Krajowej Rady Sądownictwa. Wyrok dotyczył skargi złożonej przeciwko państwu polskiemu przez dwóch polskich sędziów, Monikę Dolińską-Ficek i Artura Ozimka.

doceniałeś to, co robię. Teraz czuję się jak mały zbity pies, który wciąż zamiast gryźć chowa głowę. Ty dobrze grałeś swoją rolę. Ja teraz mówię źle, nawet gdy jest okej. Przecież wiem, mam jak ty, to przy bronie. I nie myśl, że dziś wypowiadam wojnę, ale wolę, byś doceniał, nie oceniał i dał żyć spokojnie. Tak trudno zamić w sobie strach. Mówił mi, zgubisz się, po co wybierasz tę drogę. Wciąż nie mógł pojąć się, wiem, w którą stronę mam iść. I choć zamykał drzwi, ja docierałem do wyjść. Już nie mów nic, wiem jak mam żyć. To był Strach, to był Martin Lange, kolejny utwór tego wykonawcy, jaki poznajemy w Trójce. A co nas czeka w Trójce do trzeciej, do drugiej, czyli w tej godzinie programu? Tradycyjnie informator ekonomiczny, to na koniec tej godziny, mniej więcej kwadrans przed 14, a dziś znów ważne rzeczy się dzieją. Jak pada słowo inflacja, to wszyscy ostatnio wstrzymujemy oddech. No niechby tak i ona wstrzymała. Narodowy Bank Polski opublikował prognozy inflacyjne na najbliższy czas, więc na pewno o tym też będzie mowa. Wcześniej porozmawiamy, proszę Państwa, o jedzeniu, bo pora taka, że smacznego, no to też, ale mamy dziś Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania. A co to znaczy zdrowo? A no właśnie o tym porozmawiamy za kilkanaście minut, ale wcześniej zajmiemy się tematem aktualnym. Jak Państwo wiedzą, dzieje się na granicy z Białorusią i w związku z tym trwa posiedzenie sztabu kryzysowego. Na miejscu jest nasza reporterka, połączymy się z nią za kilka chwil. Zanim jednak do tego wszystkiego przejdziemy, to chciałbym się z Państwem podzielić pewną obserwacją, której, proszę wybaczyć, dokonałem na sobie. Otóż zacząłem zwracać uwagę osobom nienoszącym w sklepie maseczki. Coś we mnie pękło, bo wszyscy obserwujemy te liczby, które codziennie publikuje Ministerstwo Zdrowia. Przebiliśmy 10, potem 15 tysięcy i wszyscy zadajemy sobie pytanie, gdzie jest sufit, bo mówi się o 40 tysiącach na święta. Niezły prezent. No ale we mnie pękło, gdy bliska mi osoba powiadomiła mnie, że ma pozytywny wynik testu. Na całe szczęście to osoba zaszczepiona, więc tu odpukać wszystko jest w porządku, ale czy to jest taki mechanizm, że zaczynamy brać sprawy w swoje ręce dopiero, kiedy zaczynają nas bezpośrednio dotyczyć? Nie chodzi tylko o koronawirusa, choć tu to akurat przykład. Tu spotykam się z różnymi reakcjami na moje uwagi, niektórych nie chcieliby Państwo doznać, no ale ja już się nie boję zwrócić uwagę. I tak mi się wydaje, że powinniśmy wziąć sprawy w swoje ręce i nie bać się. Ciekaw jestem, czy Państwo mają podobne doświadczenia, podobne wnioski, podobne obserwacje. 2 2 7 3. Zachęcam też do korespondencji. 3 do 3@polskieradio.pl. Trójka do trzeciej. Would you butcher my love to understand it? To know where it lies, cut a hole in my heart, fill a hole in your life. I'm yours to dissect night as every heartbeat burn white heat in your blood. For my the tissue and bone, and my soul has on loan. Aches to be near you. I listen carefully, and we shall begin. Doesn't matter, I hope we swim up out of this flood. Of formaldehyde, formaldehyde, formaldehyde, formaldehyde, formaldehyde, formaldehyde, formaldehyde. Kuźnica Białostocka, proszę Państwa, to jest to miejsce, na które zwrócone są dzisiaj nasze oczy. Tylko oczy mogą być zwrócone i tylko te przekazy, którymi dysponujemy. Możemy oglądać tam kilkuset migrantów, może tysiąc, może nawet kilka tysięcy gromadzi się przy naszej granicy. Tymczasem w Warszawie trwa posiedzenie rządowego zespołu kryzysowego. W siedzibie resortu obrony o sytuacji na polsko-białoruskim pograniczu rozmawiają premier Mateusz Morawiecki, wicepremier Jarosław Kaczyński oraz ministrowie spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński i szef MON-u Mariusz Błaszczak. W naradzie uczestniczą również szefowie służb mundurowych, a my łączymy się teraz z Agnieszką Drążkiewicz, która jest na miejscu. Agnieszko, ty od rana śledzisz sytuację, te wydarzenia na granicy. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz, czego możemy się spodziewać, czego możemy oczekiwać po tym posiedzeniu? Jakie mogą być ustalenia? No, w trakcie tej narady na pewno przedstawiciele rządu szczegółowo omówią to, co dzieje się na granicy. Jak wiemy, tak jak mówiłeś, od strony Białorusi zmierza w kierunku Polski ta zorganizowana kilkuset osobowa grupa nielegalnych migrantów i w tej chwili są właśnie na wysokości Kuźnicy w terenie leśnym. Wiceszef MSWiA Michał Wąsik, który wypowiedział się krótko przed rozpoczęciem tego sztabu kryzysowego, mówił, że nasze służby od dłuższego czasu wiedziały, że właśnie dziś może dojść do tej sytuacji na pograniczu. Wiedzieliśmy o tym, że w tym miejscu taka sytuacja nastąpi. No, znaliśmy przybliżony termin, kiedy to miało nastąpić. Byliśmy do tego przygotowani. Na miejscu są odpowiednie oddziały Straży Granicznej, wojska, także policji. Jestem przekonany, że są to siły adekwatne do zagrożenia. Nie odpuścimy obrony polskiej granicy. Będziemy strzec jej bardzo konsekwentnie. Wszystko wskazuje też na to, że późnym popołudniem albo wieczorem może dojść do pewnego rodzaju eskalacji. Grupa migrantów będzie próbowała przekroczyć granicę. apelujemy do wszystkich, którzy są na tych terenach, o zachowanie szczególnej ostrożności, ponieważ w dniu dzisiejszym i w kolejnych dniach może dochodzić właśnie do prób nielegalnego przekraczania granicy. W tej chwili grupa kilkuset osób między innymi zmierza na przejście w kierunku Kuźnicy. Część z nich już próbowała się też przedostać w okolicach tego przejścia, natomiast Straż Graniczna w tej chwili powstrzymała część z tych osób, jeżeli chodzi o przekroczenie polskiej granicy. Mówił przed posiedzeniem sztabu kryzysowego rzecznik rządu Piotr Müller. Mówił i apelował, tak jak słyszeliśmy, o taką szczególną ostrożność tych mieszkańców terenów przygranicznych. W stan gotowości są postawieni także między innymi żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Przed 10 rano dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej wydało komunikat, postanowiło dla tych terytorialsów, którzy służą w pobliżu granicy z Białorusią, wprowadzić stan takiej podwyższonej gotowości. Oznacza to, że brygady OTR, które są właśnie w rejonie polsko-białoruskiej granicy, ich żołnierze, tych brygad, muszą stawić się na ewentualny rozkaz maksymalnie w ciągu 6 godzin. Tylko przypomnę, że w sumie na tym pograniczu polsko-białoruskim działa obecnie 12 tysięcy żołnierzy polskiego wojska. Według zapewnień rządu ta sytuacja jest pod kontrolą. Są rozpatrywane bardzo różne scenariusze, także niestety tak jest z użyciem środków przymusu bezpośredniego. Ja tylko jeszcze dodam też na koniec, że o sytuacji na granicy wypowiedziało się już NATO. Czytamy w takim krótkim komunikacie kwatery głównej Sojuszu Północnoatlantyckiego, że nie ma zgody na wykorzystywanie migrantów do celów białoruskiej propagandy. Nie ma i nie będzie. Dziękuję bardzo. Agnieszka Drążkiewicz sprzed siedziby resortu obrony. Agnieszka zostaje na miejscu, kiedy tylko pojawi się jakiś komunikat. Na pewno się połączymy i przekażemy Państwu te informacje. Rainy afternoon, 1990, the big city. Jeez, it's been 20 years, Candy. You were so fine. With a flickering torch, I had a dream that no one else could see. You gave me love for free. Candy, candy, candy, I can't let you go. All my life bad when you left. Hell, I'm glad you got out, but I miss you. I've had a hole in my heart for so long. I've learned to fake it and just smile along. Down on the street, kalendarzu 8 dzień listopada, na zegarze 13 i prawie 31 minut, czyli można powiedzieć pora obiadowa nam się rozpoczęła na dobre. A dziś, proszę Państwa, Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania. To dlatego wspomniałem o tej dacie, 8 listopada. Ten dzień został zainicjowany w 2007 roku przez komisarza Unii Europejskiej, a celem tego święta jest promowanie zdrowego jedzenia wśród najmłodszych, ale nie tylko, i dobrych nawyków żywieniowych, regularnego spożywania posiłków, informowania o konsekwencjach złej diety. I z nami właśnie dietetyk kliniczny Katarzyna Rydźko. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry i smacznego, jeśli mogę tak powiedzieć. Zdrowe jedzenie. I tu Pani powinna westchnąć głęboko, bo to jest temat rzeka. Można godzinami o tym, a tak w trzech zdaniach? A tak w trzech zdaniach. Może powiedzmy sobie, jak to wygląda u Polaków w dzisiejszych czasach, bo tak trochę się mówiło o tym, że te nawyki się poprawiają, natomiast nie jest aż tak kolorowo, jak się weźmie pod uwagę ogół populacji, no bo na przykład spożycie warzyw i owoców zdecydowanie wzrasta w najbogatszej grupie Polaków. W porównaniu do tej, gdy porównano z tą najbiedniejszą, no to nawet o 2,5 kg spożycie warzyw i owoców się różniło między tymi grupami, więc tutaj jest to, należy to rozgraniczać, bo dość optymistycznie często się o tym mówi, a jednak odsetek osób z nadwagą i otyłością wzrasta i prognozy są takie, że będzie wzrastał. No to były trochę więcej niż trzy zdania i to wielokrotnie złożone, ale ostrzegałem, że tak może być. Proszę mi powiedzieć, bo tej żywności tak zwanej dobrej, zdrowej, ekologicznej mamy w sklepach coraz więcej. Tych półek z napisem eko, one rosną wzdłuż i wszerz. To jest tylko taka żywność jest dobra, czy taka, jaką, no jak pani powiedziała, spożywamy na co dzień, też może być dobra. Zdecydowanie, jeśli chodzi o te certyfikowane produkty, bo rozumiem, że to ma pan na myśli, jakbyśmy chcieli wszyscy się tak żywić, to niestety zasobów by nam nie wystarczyło. Gospodarstwa, które uprawiają tą żywność ekologiczną, niestety jakbyśmy chcieli to na szeroką skalę zrobić na całym świecie, no to nie mamy na to zasobów. Raczej specjaliści od rolnictwa zrównoważonego mówią o tym, że potrzebujemy czegoś pomiędzy taką masową produkcją, a tą typowo ekologiczną. I zdecydowanie, jeśli chcemy pójść na zakupy do marketu, gdzie mamy nieekologiczne warzywa i owoce, to też warto je jeść. Natomiast te ekologiczne opcje no nie są idealne i nie są dla wszystkich, już nie mówiąc oczywiście o tym, że są bardzo drogie w Polsce. Mm-hmm. Pojawiło się to magiczne słowo zrównoważone. Co to znaczy zrównoważone? Zrównoważone, ja nie jestem specjalistką od rolnictwa, ale mam przyjemność czasem z takimi osobami rozmawiać i tutaj chodzi przede wszystkim o to, że w gospodarstwach ekologicznych potrzebujemy bardzo dużo zasobów, na przykład wody, potrzebujemy też na odpowiednich glebach sadzić te warzywa i owoce. To wszystko pociąga ze sobą bardzo, bardzo dużo zasobów, więc w tym kontekście nie jest to w pełni zrównoważone, no bo z kolei przemysłowa produkcja, czyli taki drugi biegun, też w wielu aspektach nie jest dla nas korzystna, więc tutaj wiem, że eksperci poszukują czegoś pośrodku i są jakieś na to plany. Pod kątem dietetycznym, bo tutaj mam większą wiedzę, no to ta zrównoważona dieta mogłaby polegać na takim modelu śródziemnomorskim. Oczywiście w takiej polskiej wersji. Już mi się podoba. Tak, bo oczywiście warto, żebyśmy ograniczali spożycie mięsa, produktów odzwierzęcych, ale nie musi tutaj od razu każdy być na diecie wegetariańskiej czy wegańskiej. Warto, żebyśmy dążyli do tego ograniczenia, żebyśmy spróbowali zamienić przysłowiowego schabowego na przykład kotlet z fasoli czy z ciecierzycy, bo to zdecydowanie wpływa pozytywnie na nasze zdrowie, chroni przed wieloma chorobami, jak cukrzyca typu drugiego, inne choroby dietozależne, więc tutaj zrównoważenie w tą stronę roślinną by się nam jeszcze przydało. Wspomniała Pani o tych produktach wegetariańskich czy wegańskich, czy to są zdrowe diety? Według jakby instytucji, które zajmują się żywieniem na świecie, na przykład Amerykańska Akademia Dietetyki, czy też Towarzystwa Pediatryczne, taka dieta, nawet wegańska, może być bezpieczna na każdym etapie życia. Natomiast warto być oczywiście pod opieką specjalisty, dietetyka, lekarza, jak zawsze. Natomiast to, co ja obserwuję, ponieważ specjalizuję się w takich dietach, to na przykład nawyki żywieniowe dzieci, które są na dietach wegetariańskich, są dużo, dużo lepsze, bo te dzieci nie boją się żadnych warzyw. Natomiast dzieci, które są na dietach, gdy jedzą wszystko, ale też jest po prostu dużo mięsa w tej diecie, to jedzą podobnie do rodziców, no i statystycznie najczęściej niestety lubią 2-3 warzywa na skrzyż. Bardzo się często z tym spotykam, więc tutaj zdecydowanie prym wiedzie weganizm, wegetarianizm, bo tutaj się dzieci nie boją i wykształcają dobre nawyki żywieniowe. Nie, to słynne... Z każdej strony trzeba dbać o co innego tutaj. Słynne powiedzenie: ziemniaczki zostaw, mięsko zjedz. Tak, dosłownie. No bo chcemy jeść zdrowo, ale też i smacznie, no i czasami niestety również szybko. Tak, to jest bardzo duży problem naszych czasów, bo my często mamy, nawet jak mamy rozpiskę, na przykład catering dietetyczny, albo rozpiskę od dietetyka, no i tam się wszystko zgadza, bo na papier wszystko przyjmie. Natomiast jeszcze, żeby te wszystkie mikroskładniki i witaminy przyswoić, to my potrzebujemy obróbki mechanicznej, enzymatycznej tego pokarmu. A niestety nie jesteśmy tego w stanie zrobić prawidłowo, jeśli jemy śniadanie czy obiad w 5-10 minut. Posiłek powinien trwać minimum 20 minut. Nie powinniśmy w czasie takiego posiłku przeglądać na przykład smartfona, oglądać telewizji czy serialu, co lubimy robić. A dlaczego? Ponieważ pierwsza obróbka naszego pokarmu już ma miejsce w ustach i nie tylko mechaniczna, tylko też enzymatyczna, bo już mamy amylazę ślinową, która nam zaczyna trawić węglowodany wstępnie. I niestety, jeśli szybko 3-4 razy przeglądziemy kęs, połykamy go, to taki nie do końca nie mamy odpowiednio przerobionego pokarmu na taką tak zwaną papkę i on już później będzie miał gorszą drogę w dalszej części układu pokarmowego, przez co my też nie przyswoimy odpowiednio składników pokarmowych. To generuje już tam problemy gastroenterologiczne, ale to już jest temat na inną rozmowę. Czyli powoli, proszę Państwa, proszę się nie śpieszyć z tą kanapką czy z tą sałatką, tak czy inaczej powoli, slow food, tak modny, tak pożądany, tak reklamowany, tylko czy taki slow food może się sprawdzić przy prowadzeniu no, takiego dość dynamicznego, szybkiego życia, jakie prowadzimy? Pytanie, czy mamy wybór, bo możemy mieć taki fast food, fast life przez kilka miesięcy, lat, w zależności od naszych możliwości, ale tak naprawdę zawsze to w końcu przychodzi, że trzeba się z tym zmierzyć i trzeba te nawyki zmienić. No, bo takich pacjentów spotykam, którzy po prostu później mają naprawdę duże problemy z żołądkiem czy z jelitami. I to jest w ogóle podstawa, żeby zacząć jeść świadomie, powoli, ponieważ nie bez powodu też u podstawy na przykład śródziemnomorskiej piramidy żywienia, u nas tego nie ma w piramidzie, jest wspólne biesiadowanie, przygotowywanie posiłków, gotowanie, ponieważ nasz układ hormonalny, który też bierze udział w trawieniu, zaczyna się uruchamiać już wtedy, gdy gotujemy, gdy wąchamy, gdy te zapachy się unoszą gdzieś tam w kuchni, więc potem powinniśmy patrzeć na to jedzenie, powinniśmy je przegryzać, najlepiej chociaż około 20 razy, oczywiście w zależności, a o mięsie mówi się, że nawet do 50, więc... Ale to tak spróbujmy sobie to zobrazować, jeśli mam taką kanapkę, no taką półbagietkę, prawda, z jakąś tam, nie wiem, wędliną, jakimś serkiem, może jeszcze kawałek sałaty tam jest i zjedzenie takiej kanapki zajmuje mi 5 minut. To jest za szybko czy za wolno? No myślę, że na taką kanapkę to chociaż 10 minut byłoby fajnie, bo też jeśli się skupimy na tym, że siedzimy tylko my, ta kanapka i na nią patrzymy i przegryzamy. To jemy oczami wtedy. Tak, jemy oczami, ale oczy też uruchamiają nam odpowiednie hormony do tego trawienia lepszego, więc zdecydowanie tutaj myślę, że chociaż te 10 minut na kanapkę byłoby wskazane. Bardzo dziękuję. Katarzyna Rećko, dietetyk kliniczny, była moim i Państwa gościem w Dniu Europejskim, Dniu Zdrowego Jedzenia i Gotowania. Smacznego. Dziękuję serdecznie. Ja chciałbym się pochwalić od roku. Sam piekę chleb z żytniej mąki, no i różnica jest kosmiczna. Jest to tak proste, to w zasadzie mąka i drożdże, tak? No i trochę oleju, żeby ładnie skórkę nabrało się z góry pomarzy. Więc przerażające jest, co oni muszą ładować w piekarniach, żeby było tanio, bo ja po prostu nie jestem w stanie już w tej chwili jeść takiego chleba, chyba że już taki najlepszy wiejski żytni, no to ewentualnie. A pieczenie jest bardzo proste, bo po prostu robi się ciasto, wsadza do piekarnika na 45 minut na 190 stopni i wyjmuje. 10 minut roboty. No tak, no to bardzo proste. Dwie dwójki, siedem trójek, brawa dla tego pana. A jak ekonomicznie pan na tym wychodzi? Informator ekonomiczny. Po Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Arkadiusz Ekiert. Narodowy Bank Polski opublikował dziś raport o inflacji. Wynika z niego, że na początku przyszłego roku utrzyma się wysoki poziom inflacji. Następnie stopniowo zacznie się obniżać. Jego autorzy prognozują, że w pierwszej połowie 2023 roku przy założeniu utrzymania stóp procentowych NBP na niezmienionym poziomie, dynamika cen konsumpcyjnych powróci przejściowo w pobliże górnego przedziału odchyleń od celu inflacyjnego NBP, określonego jako 2,5% plus minus 1 punkt procentowy. Według NBP na wysoki poziom inflacji wpływ miały m.in. ceny surowców energetycznych na rynkach światowych. Przełożyło się to zarówno na ceny paliw w Polsce, jak też na wyższe rachunki za gaz dla gospodarstw domowych. Autorzy raportu dodają, że od drugiego kwartału rośnie dynamika cen żywności. Dodali, że choć inflacja cen konsumenta w 2022 roku pozostanie wysoka w ujęciu średniorocznym, na przestrzeni roku cechować się będzie tendencja spadkowa. Do jej obniżenia z obecnego wysokiego poziomu przyczyni się coraz wolniejszy wzrost cen energii oraz choć w mniejszym stopniu spadek inflacji bazowej. Przypomnijmy, z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w październiku inflacja liczona rok do roku wyniosła 6,8%. Pełne dane zostaną opublikowane w połowie listopada. A więcej na ten temat powiemy w dzisiejszym ekonomicznym podsumowaniu dnia po godzinie 18:30. Co czwarta firma w czasach pandemii zwiększyła zainteresowanie inwestycjami w obszarze nowych technologii, wynika z badania Santander Leasing. Dotyczy to nie tylko dużych korporacji, ale również małych i średnich przedsiębiorstw. Zwłaszcza pierwsza fala pandemii była pod tym względem intensywna. Globalne firmy wydawały na technologię o około 15 miliardów dolarów więcej tygodniowo niż przed wybuchem pandemii. Z trzeciej edycji badania Leasing Index firmy Santander Leasing przeprowadzonej w tym roku wynika, że największy odsetek respondentów postawił na zakup urządzeń mobilnych do prowadzenia firmy. Mówi agencji informacyjnej Newseria Business Jakub Poręcki, dyrektor zarządzający rynkiem małych i średnich przedsiębiorstw Santander Leasing. Aż 90% naszych respondentów udzieliło odpowiedzi, że korzysta bądź jest zainteresowane korzystaniem z tego typu rozwiązań. Na drugim miejscu mamy rozwiązania dotyczące przechowywania danych w chmurze. 35% respondentów korzysta bądź deklaruje chęć korzystania z tych rozwiązań. Na ostatnim miejscu rozwiązania mające na celu oprogramowanie do automatyzacji procesów biznesowych w firmie. 33% naszych respondentów udzieliło takiej właśnie odpowiedzi. Automatyzacja procesów w firmie jest już wykorzystywana w co szóstym przedsiębiorstwie, a co dziesiąte ma ją w najbliższych planach. Waluty cyfrowe zyskują coraz większą popularność i to nie tylko jako produkt inwestycyjny, ale również środek płatniczy. Duża popularność przekłada się na rozwój kolejnych altcoinów oraz, co jeszcze bardziej istotne, na coraz szerszą dostępność możliwości dokonywania transakcji za ich pomocą. Zainteresowanie kryptowalutami jako formami płatności nie jest niczym nowym, choć historia samej waluty Bitcoin, uznawanej za jedną z pierwszych alternatywnych form płatności, jest relatywnie długa i sięga 2008 roku. Pierwszą transakcją za pośrednictwem bitcoinów był zakup dokonany przez programistę Laszlo Hajnecza, który zapłacił nimi za pizzę w amerykańskiej sieci Papa John's, zapłacił za nią 10 tysięcy bitcoinów, co współcześnie odpowiada wartości około 2,5 miliarda złotych. Z czasem cyfrowa waluta zyskała jeszcze większą popularność. W 2011 roku przekroczyła wartość 1 dolara, a zainteresowały się nią również m.in. portal Reddit, który zaczął przyjmować płatności bitcoinami za Gold Membership, czyli tak zwane członkostwo premium dla użytkowników. W 2014 roku fundacja Wikimedia, stojąca za wirtualną encyklopedią Wikipedia, udostępniła możliwość dokonywania wpłat na działalność fundacji za pomocą bitcoinów. W tym samym roku opcję płatności za bilety za pomocą kryptowaluty zapowiedział operator lotniczy Air Baltic. Wkrótce potem na bitcoina otworzyła się linia lotnicza Air Baltic, a rok później otwarcie się na płatności bitcoina zapowiedział polski operator Polskie Linie Lotnicze LOT. Dziś płatności kryptowalutami w USA akceptują m.in. PayPal, Microsoft, Starbucks czy Burger King. A w tej chwili jeden bitcoin w Polsce kosztuje 261 831 złotych.